na raz i dwa. Słuchaj, to mój rap, jeśli chcesz, to wbijaj man. Zobaczysz, jak to ostro gra. Patrz, to jest początek, a czuję, jakbym wygrał konkret, brat. To mój koncept życia, chcesz to klikaj, chcesz to znikaj, moja muzyka w głowę wnika. Zegar tyka, tyk, tyk, to nie Ameryka, tu jest Polska, lecz nie polska lipa. Wybacz, że nie jestem z ulicy królem, ale też zaczynałem z niczym, zaczynałem z bólem. Wiem, ile kosztuje tutaj ciężka praca, tylko po to, by się teraz tak obracać. Sprawdzaj, robimy bibę, jakiej nie przeżył nikt. Fatos Locos, Klan to sznyk, ten beat, oldschoolowy Dream Team. Twoje gadanie nic nie zmienia, dziś wymagamy pełnej sali. Mów mi soul of the body. Elo, elo, puch, puch, kreska, kreska. To jest wyjebany melan, zanim byle imprezka. Jointy, koks, mycha, napalone chipy. Tak się bawią, yo, flipy z ekipy. Elo, elo, puch, puch, kreska, kreska. To jest wyjebany melan, zanim byle imprezka. Jointy, koks, mycha, napalone chipy. Tak się bawią, yo, flipy z ekipy. Yo, Fatos Locos Klan, nowe porządki, lecz stare zasady, brat. Skumaj temat, Pruszków i Wołomin, Pershing, wariat, dziad, Słowik, to oni. Królowie życia, królowie Polski, biznes, polityka, przełożenia, pozazdrościć. Ostry temat, dzisiaj już nie wróci. Nowe czasy, monitoring i podsłuchy.